Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 lipca, jest 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. 44 wnioski o ukaranie stołeczna policja kieruje do sądu po wczorajszych manifestacjach w Warszawie. W tym serwisie także o awariach prądu w Wielkopolsce i problemie z dzikami w Małopolsce. Nie śpię po nocach, jest strach wyjść nawet. Lucha weszła i zapiszczał mały, no to myślałam, że mnie zaatakuje. Mówią nam mieszkańcy Brzeska. Po kolejnej miesięcznicy smoleńskiej kontrmanifestacji obywateli RP policja kieruje do sądu 44 wnioski o ukaranie. Dotyczą m.in. usiłowania zakłócenia legalnej manifestacji, używania słów wulgarnych. Jest też 8 przypadków zakłóceń aktu religijnego. Dwie osoby zostały zatrzymane, o czym informuje Sylwester Marczak ze stołecznej policji. Zatrzymane zostały dwie osoby. Z tymi dwiema osobami wykonano czynności na terenie jednej z komend, a po wykonaniu czynności osoby te zostały zwolnione. W jednym przypadku mówimy o podawaniu się za policjanta i mężczyzna ten miał podjąć próbę legitymowania. Jeżeli chodzi o drugi przypadek, mówimy o kradzieży. A tymczasem szef MSWiA Mariusz Błaszczak mówi w Trójce, że będzie rozmawiał z klubem PiS o zmianach w ustawie o zgromadzeniach. Według ministra osoby, które zapowiadają zakłócenie legalnych manifestacji, miałyby ponieść koszty ich ochrony. Ja zresztą rozmawiałem o tym w gronie prezydium Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, żeby zmienić ustawę o zgromadzeniach, obciążając tymi kosztami tych, którzy deklarują na przykład zablokowanie, no bo oni są sprawcami tych kosztów, wzrostu tych kosztów. Według policji we wczorajszych obchodach miesięcznicy katastrofy smoleńskiej wzięło udział około 2000 ludzi, w kontrmanifestacjach około 2500 osób. Awarii jest już coraz mniej. Do popołudnia wszyscy mieszkańcy Wielkopolscy powinni mieć już prąd. Po wczorajszych nawałnicach w najgorszym momencie energii elektrycznej nie miało 18 tysięcy odbiorców. Teraz około 400, mówi Marzena Kieszkowska z Energii Operator. Najbardziej ucierpieli mieszkańcy okolic Kalisza, Ostrowa i Jarocina. Ekipy energetyków pracowały całą noc. Dziś rano bez prądu było 14 stacji na średnim napięciu, czyli około 400 gospodarstw zostawało jeszcze bez prądu. W tej chwili trwają ostatnie prace i w ciągu kilku godzin będą wszyscy mieli dostarczaną energię. Bez prądu są jeszcze mieszkańcy m.in. okolic Krotoszyna i Raszkowa. Wczorajsze nawałnice uszkodziły na południu Wielkopolski prawie 600 stacji średniego napięcia. Jeszcze przez godzinę mogą potrwać utrudnienia na Krajowej 44 w Mikołowie. To w Śląskim. Rano doszło tam do zdarzenia 4 aut. 5 osób trafiło do szpitala. Droga początkowo była zablokowana, potem zorganizowano ruch wahadłowy. Na trasie tworzą się korki. Mieszkańcy małopolskiego Brzeska mówią już o prawdziwej pladze. Obawiają się dzików. Zwierząt jest coraz więcej. Problemem dzików w okolicach Brzeska zajął się więc nasz reporter. O tym, że dzik jest dziki i ma bardzo ostre kły, wie każde dziecko. Problem w tym, że w wierszu Jana Brzechwy to zwierzę mieszka w lesie. Tymczasem mieszkańcy Szczepanowa, Mokrzysk, Jadownik i całej okolicy Brzeska spotykają dziki pod swoimi domami. I nie jest im wcale z tym do śmiechu. Strzelamy petardami, nie śpię po nocach. Jest strach wyjść nawet. Lucha weszła i zapiszczał mały, no to myślałam, że mnie zaatakuje. Łowczy okręgowy Krzysztof Łazowski przekonuje jednak, że nie ma co popadać w panikę. Nie zna PZDU przypadku takiego swobodnego ataku dzika na człowieka. Jedyne wyjątki wtedy, kiedy byłoby ranne lub wtedy, kiedy występuje okres wychowywania potomstwa młodych, taki jak jest teraz. Tak zróbmy, żeby wokoło tej naszej posesji tego jedzenia nie było, tych resztek nie było. Żeby nie utracić upraw, to musimy je zagrodzić. Polski Związek Łowiecki przekonuje, że widzi problem, dlatego zwiększył limit odstrzału dzików w powiecie brzeskim z 800 do 1000. Inna sprawa, że myśliwi nie mogą strzelać do zwierząt w okolicach zabudowań, czyli tam, gdzie ostatnio się pojawiają. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Na koniec jeszcze medialne rozmowy Trump-Putin. Moskwa nie wierzy tweetom, napisał Komersant, w ten sposób komentując wpisy internetowe amerykańskiego prezydenta. Po ubiegłotygodniowym spotkaniu informowano, że prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych porozumieli się w sprawie utworzenia grupy roboczej do spraw przestępczości cybernetycznej. Jednak w piątek amerykański prezydent napisał na Twitterze, iż z faktu rozmowy nie wynika, że taka jednostka powstanie, a nawet, że nie może. Według dziennika Komersant słowa Donalda Trumpa nie wskazują jednoznacznie na brak zgody na powołanie grupy roboczej. Zdaniem gazety w Stanach Zjednoczonych na amerykańskiego prezydenta wywierana jest polityczna presja, dlatego niektóre jego wypowiedzi nastawione są wyłącznie na potrzeby wewnętrzne. Rzecznik Kremla, komentując tweet amerykańskiego prezydenta, stwierdził, że nie ma on wpływu na zaufanie, jakim obdarzył go Władimir Putin. Pozytywne jest to, że była konstatacja dotycząca wspólnej pracy w tym kierunku. O powstaniu takiej grupy rzeczywiście była mowa,

The National. A teraz piosenka dnia z albumu Jestem Przestrzeń, projektu Muzeum Powstania Warszawskiego. Trójka patronuje i będzie transmitować z muzeum okolicznościowy koncert. Muszę to zrobić, śpiewa Monika Bożym. Mój bardzo miły, muszę cię pożegnać. Muszę odejść i znów będę sama. Odbiorę ci moje ciało, splątane z twoim. W uścisku sennego szczęścia jest tytuł tej piosenki, muszę to zrobić. Monika Bożym, piosenka jest także w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. No szkoda, Marku, że nie widzę cię dzisiaj bezpośrednio, bo zaśpiewałabym ci, gdybym był brodaty. Wyobrażasz sobie siebie z brodą? Jaka by ci pasowała? Pełna broda, jak u profesora Balczyka? Może szpicbródka? A może bokobrody, jak u Elvisa Presleya? Może być też kozia bródka, jak u Depa? No, też jest broda gangsterska, z wąsikiem nad górną wargą, jak z ojca chrzestnego. Albo francuski widelec, wyraźnie podzielona na dwie części, żeby można było pleść warkocze. No, są też inne brody, Fidela, Lenina, Stalina i tak dalej. Otóż po blisko 100 latach nieobecności broda triumfalnie powraca. Ktoś powiedział, że kondycja naszych czasów widoczna jest na męskich twarzach. Jaka to twarz? To twarz eksperymentująca, a troska o piękną brodę stała się podstawowym obowiązkiem naprawdę stylowego mężczyzny. Kiedyś nie chodziło o styl. Broda była taka, jak natura dała. Chroniła przed zimnem i to było najważniejsze. W starożytnej Mezopotamii była pudrowana, kolorowana. w starożytnym Egipcie. Brody noszone były tylko przez najwyższych rangą mieszkańców, przeplatano je złotą nicią. Faraonowie mieli fałszywe brody. Z drewna lub metalu doczepiane do podbródka. To symbol władzy najwyższej, absolutnej. Irańczycy lubili swoje długie brody. Persowie też. W starożytnych Indiach za cudzołóstwo groziło publiczne ścięcie brody. Można było też dać ją pod zastaw, na przykład za długi. Bliżej nas Grecja, Zeus, bujne długie brody, męstwo, siła. Rzymianie golili brody. W średniowiecze pociągnięcie kogoś za brodę było traktowane jako poważne przestępstwo. Trzeba było dać satysfakcję. Duchowieństwo zawsze goliło brody, ale możni tego świata, królowie, monarchowie zawsze zapuszczali brody, wyłączając XVIII-XIX wiek, kiedy na dworze francuskim nie uznawano ani brody, ani wąsów. Broda nigdy nie była tylko kwestią mody. To zawsze manifestacja osobowości, poglądów politycznych. Choć współcześnie zanoszenie brody w Stanach mogą wyrzucić z wojska, zwolnić z pracy, zdyskwalifikować w walce bokserskiej, nie wpuścić do Senatu, a nawet przypiąć łatkę terrorysty. Amerykanie nie mogą tak naprawdę zapuszczać brody i wąsów wedle własnego uznania. Męski zarost jest kontrolowany. Niewiarygodne, a jednak pracodawca ma prawo wyznaczyć reguły dotyczące wyglądu. Brzmi to jak napad na wolność osobistą. No nie wiem, jak jest do końca, ale za każdym razem, gdy zmieni się rozumienie męskości, zmienia się też styl męskiego zarostu. W wielu kulturach broda była symbolem nie tylko siły, ale odwagi, godności, honoru, mądrości. Mężczyzna mógł się na nią zaklinać, składając przysięgę, albo zapuszczał brodę, czekając na spotkanie z kimś ważnym. Dzisiaj wielu młodych ludzi nosi brody, ale gładko ogolona twarz nadal wyznacza normę. Kiedy broda szybciej rośnie? Kiedy spodziewamy się spędzić szaloną noc? Gdy chorujemy, jeśli mamy jet lag? Darwin zakwalifikował ją jako ozdobę, która ma moc przyciągania kobiet, a także służy odstraszaniu męskich konkurentów, czyli służyła jako przynęta i straszak. Zgodnie z prawem natury, broda to symbol męskości, tak jak grzebień jest symbolem koguta, a grzywa symbolem lwa. W dzisiejszym świecie, w którym mamy ogolone twarze, zarost jest taką deklaracją własnej niezależności, nieprzejednania. Może być też próbą zbudowania pewnego pomostu, łącza między męskimi i kobiecymi wartościami, jak u Beckhama. Zarost pozwala mężczyźnie zaznaczyć swoją pozycję, daje poczucie wolności. Wąsy są bardziej akceptowane niż brody. Tak było dotychczas. Co będzie, tego nikt nie wie, ale zobaczymy, to ciekawe. Proszę sprawdzić, jak to działa. Czy jest jakaś magia w tej brodzie, czy nie? Miłego dnia. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo i mamy dla Państwa kilka egzemplarzy książki Christophera Olson Moore Historia brody, zaskakujące dzieje męskiego zarostu. Proszę pisać 71335, nie zapominając o podaniu adresu korespondencyjnego. Zapraszamy do reklamy. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Szukałem jakiegoś dowcipu z brodą, ale za krótko, nie udało mi się znaleźć. We'll be right back. Paul McCartney i jego zespół The Wings. Koleżanka powiedziała, że nie ma już teraz dowcipów z brodą, są suchary. A książki z brodą to było do przewidzenia dla panów: Krzysztof z Bystrzycy Głodzkiej, Jacek z Głowna, Michał z Krakowa, Mariusz z Zabrza i Paweł z Poznania, który napisał: dziękuję i pozdrawiam, brodacz. Kartka z kalendarza. Dokładnie 30 lat temu, 11 lipca 1987 roku, na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów była ta piosenka. Tak, to chyba największy przebój grupy Heart, Ann i Nancy Wilson, Alone, 1987 rok. A 17 lat wcześniej, w 1970, 11 lipca, na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów Three Dog Night i piosenka napisana przez Randy'ego Newmana, Mama Told Me Not To Come.

Sisters are doing it for themselves. Eurythmics, ale co ważniejsze, gościnnie także Aretha Franklin. Nie wiem jak z Annie Lennox, czy szykuje nową płytę, a już chyba byłaby pora. Natomiast wiem, jakieś takie wiadomości docierają, że Queen of Soul, czyli Aretha Franklin, szykuje nowy album. Będziemy czekać. Dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Nie wszystko udało się zrealizować. Nie było zespołu Queen. Nie sięgnąłem po nagranie Piotra Szczepanika, ale myślę, że wszystko. A, jeszcze ABBA. Wczoraj oglądałem film dokumentalny o historii zespołu. No ale co się odwlecze, to nie uciecze. Przypomnę, że na koniec naszego spotkania Andrzeja Muszyńskiego Fajrant czytają Wiktoria Gorodecka i Marcin Przybylski, a przygotowała Baszka Marcinik. No i jeszcze jedno nagranie i z życzeniami dla pana Tomasza Stańki. Tomasz Stańka ma dzisiaj urodziny. To z niezwykłej płyty Litania, muzyka Krzysztofa Komedy, nagrane w styczniu 1997 roku w Oslo. Krzysztof Komeda skomponował, a grać będzie Tomasz Stańko. Wszystkiego dobrego. To miasteczko wydało mi się idealne do zobrazowania historii. Być może też dlatego, że ono w jakiś sensowny sposób obrazuje taką moją osobistą sytuację jako autora, który znajduje się gdzieś pomiędzy, znajduje się właśnie gdzieś w takim małym miasteczku, w którym spotkają się rozmaici ludzie, często na co dzień nie mający nic ze sobą wspólnego, bo to jest takie miejsce, gdzie przyjeżdżają ludzie ze wsi sprzedawać swoje towary, przyjeżdżają arystokraci, jak moje książce, którzy próbują odzyskać swoje dobra. A jestem gdzieś tak pomiędzy, siedzę sobie pod tym swoim domem. Na wsi z jednej strony jestem daleko od natury, no to trzeba przyznać, bo jednak proces już trwa wiele tysiącleci i tak jak w Podkrzywdziu próbowałem gdzieś nawiązać jakąś tajemniczą więź znowu z tą przyrodą, skrzesić jakąś chemię, która nas łączy z naturą, choćby wtedy, kiedy jesteśmy dziećmi, tak gdzieś nie łudzę się, że to się uda w takim stopniu. No a z drugiej strony kultura też jest gdzieś tam na horyzoncie. No siłą rzeczy, jak się mieszka w takim miejscu, to to raczej się ją obserwuje, nie jest się w środku tych wszystkich wydarzeń. Mało tego, nie wiem, czy nie zgrzeszę mówiąc to, ale czasem człowiek powątpiewa w jej siłę również. No więc to miasteczko wydało mi się idealnym pejzażem do tej powieści. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Muszyński. Fajrant. Czytają Marcin Przybylski i Wiktoria Gorodeckaja we wszystkich rolach żeńskich. Aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie. Muzyka Miłosz Wośko. Odcinek drugi. Między moimi dwiema ojczyznami rozciągała się tak zwana Europa, płaska i przewidywalna. Interesowała mnie o tyle, o ile spadał kurs euro. Jechałem niemiecką autostradą. Chcieli mnie zmienić koło Hamburga, ale pragnąłem wziąć ją samodzielnie, więc wypiłem 4 Red Bulle i grzałem ponad 200, mijając tureckich szoferów, którzy pomiędzy maskami Iveco urządzali sobie nocną wyżerkę, jak w nocy w Ramadan. Przy granicy oczy miałem już na zapałkach. Ty coś ćpałeś? Tuż przed świtem usłyszałem klejący się głos Benia. Dodałem gazu i odpaliłem papierosa. W radiu grali Jedyny hotel w mieście. Motele świeciły jasnym różem. Spikerzy mówili więcej niż w stacjach angielskich. Głosy pojawiały się, charczały i znikały jak wzgórki z samotnymi zagrodami w oddali. Była 4 nad ranem, więc okrągłe zdania nie znajdowały wielu odbiorców. Dlatego ulatywały wzgardzone w kosmos w pogoni za innymi, począwszy od pierwszej audycji w dziejach, albo za wrzaskami Hitlera, który straszy już pewnie gdzieś tam brązowe karły w konstelacji Wolarza. O takich rzeczach trzeba myśleć, by nie zasnąć. Potem po zjeździe z pierwszej autostrady droga staje się coraz węższa, z odnogami polnych dróg prowadzących w czapy zagajników, które w półmroku przypominają tyłki bizonów. Otwarłem okno, powietrze znów było tłuste. W oddali zagwizdał pociąg. Gierkowskie kwadraty we wsiach stykały się ze sobą, a uczepione ich dachów anteny satelitarne przypominały wielkie uszy. Pewnie niewiele się zmieniło w środku. Cienkie boazerie, komody na półpiętrze, góry rozchodzonych kapci, meblościanki, pasyjka na kredensie, fusy po wczorajszej kawie Jakobs Krönung, hałda węgla obok pieca CO, w gościnnym dywan od ściany do ściany. Podwórko pełne kół, pił, szpryc i porzewianych ścinków metalu, ułożonych jeden na drugim pod balkonem z sośniną powtykaną pomiędzy kratkę balustrady. Poszarpany przez psa fotel z poloneza, wprost na ziemi, zbyt nisko, by sięgnąć z niego ręką do porzewiałego stołu z rozchybotanymi nóżkami. Czerwone lampki alarmu na murach otaczających podmiejskie rezydencje pulsowały w ciemności jak pieprz na czole rozwścieczonego hinduskiego sklepikarza w Norwich. Mgły snuły się w dolinach, ale rynek miasteczka na szczycie wzgórza tonął w słońcu. Był biały jak w Apulii. Aj, co będziesz jadł? Zjedz coś ciepłego. Zrobię ci jajka na szynce, wujek uwędził. Powiedziała matka przez uchylone drzwi, zupełnie jak z 20 lat wcześniej, gdy leżałem skacowany po dyskotece w Malibu. A wiesz, jak Czesi na to mówią? Usłyszałem ochrypły głos ojca z kuchni. Nie czekając na moje domysły, wyjaśnił Emenex. A i tak najlepsza jest na praskiej szynce. Nazywa się praska aunka. Nie, ta od Mańka jest sucha. Wujek robi mokrzejszą. Oceniła matka nad skwierczącą patelnią. Nie tankuj u Hermana. Tankuj u Zbyszka. Jak się na bór jedzie, dodał ojciec. Nigdy nie potrafili uczynić dialogu spójnym. tylko pozornie zwracali się do siebie, każde prowadząc osobny, przerywany monolog. Z czterech ci zrobię. Musisz sobie pojeść po takiej drodze. Wtrąciła ona. On. Szeremacha ostatnio wszedł w końcówce, szarpnął lewo jak hart. Niby centrował, ale minął chłopa, zawinął jeszcze z powrotem do rogu karnego i tak zadupił, że gliniarzom za bramką czapki pospadały. Otarł z rąk sadzę w brudną szmatę i dokończył. To co? Nie sprzedają meczów. W ten sposób się cieszyli. Tylko tak potrafili przepracować paroletnią rozłąkę bez zbędnych scen, pozwalając spokojnie wrócić dawnym rytuałom. Gdy ojciec wyszedł na podwórze, matka ścisnęła mnie mocno za kości policzkowe swoimi drobnymi dłońmi i szorstkim palcem naznaczyła znak krzyża na moim czole, na którym została plamka tłuszczu. A ty wiesz, że Hoflery chyba przejmą pałac? Rzuciła, myjąc później garnki w zlewie. Co? Zdziwiłem się, bo brzmiało to nierealnie. No tak ludzie mówią. Nawet w Kurierze pisali i w internecie. A może skończysz jak zwykle na gadce, ale kto wie? Wszyscy poplają, podobno sprawa jest w sądzie. I co? Wójt gdzie się wyniesie? Do stodoły? Nie, wykupić podobno gmina ma. Dogadać się chcą. Hoflery też nie mogą tak przegonić miasta z budynków, bo byłaby afera, ale chcą odzyskać swoje. Mnie się widzi, że mają prawo. Tyle im zabrali, a dużo dobrego przed wojną dla ludzi zrobili. Oje, byleby tylko dom kultury zostawili w spokoju. Matka była całą sprawą przejęta, bo chadzała tam na rozmaite zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Starozakonni wykupili browar. Ojciec zaczął ważniejszy dla niego temat. W miasteczku przez setki lat istniał słynny na cały kraj browar. Nazywał się Sławne. Po odzyskaniu niepodległości działał w formie spółdzielni. Po wojnie popadł w ruinę, a po transformacji syndyk za bezcen sprzedał budynki. Polski Żyd nazywał się Jakubik i był już właścicielem dziesiątek podobnych browarów w całym kraju, które obracał w popularne marki. Usłyszałem na ganku ciche psst. Ojciec podał mi zieloną, ciężką butelkę Sławnego i pozwolił mi w drodze wyjątku wypić pierwszy łyk. Przez uchylone drzwi widać było niskie kamienice naprzeciwko i lipy przy kościele, które wypuściły już pierwsze liście. Do sieni wpadał z ciepłym wiatrem świergot ptaków. Trąbki kurzu przemieszczały się, wirując przez rynek. Nagle, gdy wiatr ucichał, opadały na ziemię, a po chwili podnosiły się, nabierały obrotów, pędu. Obielone mury ocierały się koty. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Andrzej Muszyński, Fajrant. Muzyka Miłosz Wośko. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik. Zapraszam na wakacje z trójkową lekturą od poniedziałku do piątku około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi. Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poważna sprawa. Poważna. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy